50 languages. 50. 50. در استخر شنا. در استخر شنا. امروز هوا خیلی گرم است. امروز هوا خیلی گرم است. نظرت چیست که به استخر برویم؟ نظرت چیست که به استخر برویم؟ دوست داری برویم شنا؟ دوست داری برویم شنا؟ حوله داری؟ حوله داری؟ مایو داری؟ مایو داری؟ لباس شنا داری؟ لباس شنا داری؟ شنا بلدی؟ شنا بلدی؟ غواصی بلدی؟ غواصی بلدی؟ می توانی شیرجه بزنی؟ می توانی شیرجه بزنی؟ دوش کجاست؟ دوش کجاست؟ رختکن کجاست؟ رختکن کجاست؟ عینک شنا کجاست؟ عینک شنا کجاست؟ آب استخر عمیق است. آب استخر عمیق است. آب تمیز است. آب تمیز است. آب گرم است. آب گرم است. من دارم یخ میزنم. من دارم یخ میزنم. آب زیادی سرد است. آب زیادی سرد است. من دارم از آب خارج میشوم. من دارم از آب خارج میشوم.